Hadise 843 hadisede bu diyor bit. Kanem rubde çavuh heştire ve kuşur. An İbni Umar radıyallahu anhuma kise Abdullah kore Umar'ı kudüsü babayı razı bit. Ennehu ata ala raculin. Ala raculin. Yeşte zalameki. Kad anaka bedeneteh. Heştire hu yanık yandı. Yadana yaşkun ve. Yenharuha edvetine ve kuşur. Kala Abdullah gote ibaatha. Lepkora uraka ve. Kıyaman eşber ve. Mukayyede ya giredai. Ya giredai bitin. Deste ve ye çepe ye giredai bitin. Sünnete Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Evareyka Muhammediye sallallahu aleyhi ve sellem. Heştir işbej ve işbir ve beyne ve kuştin. Asana ki mürüv del hafkedetin de ruhavet çitin.